Шумела бурная вясна. Рэчка разлілася так шырока, як не разлівалася ўжо многа год. Вада падышла пад самыя хаты, а школа апынулася на выспе. У другі канец вёскі ў лес ездзілі на лодках. Данік прывёз першы гладышык бярозавага соку. Саша, даўшы пакаштаваць соку Ленцы, панесла рэшту Лялькевічу, які бандарнічаў пад паветкай. У двары яе асляпіла сонца, мора сонца, і зачараваў гоман шпакоў. Владзімір Іванавіч і Данік нарабілі шпакоўню, і цяпер здавалася, што шпакі з усяго наваколля пасяліліся на іх сядзібе. Па-вясноваму вясёлыя, клапатлівыя, закаханыя адно ў аднаго пары птушак завіхаліся кожная каля сваёй хаткі, ладзячы гнёзды, пільнуючы, адзін адлятае, другі застаецца, каб які-небудзь агрэсар не захапіў шпакоўні. Саша доўга назірала за імі. Шчаслівыя шпакі! Ім невядома, што ў свеце лютуе вайна, што кожную гадзіну гінуць тысячы людзей і разбураецца шчасце. А навокал усё ажывае ў прыродзе. Цягнецца да святла, радуецца цеплыні. Саша здаецца, што яна чуе, як малады клён, што расце пад акном, п'е сок зямлі. Струменіць сок і ў яблынях, і ў кусце бэзу. Вось такі жывы, празрысты, пахучы, што іскрыцца ў гладышыку. І ў яе самой пачынае хутчэй струменіць кроў, мацней біцца сэрца. Што яна хацела зрабіць? Нешта добрае, а напаіць гэтага працавітага чалавека, які, здаецца, ніколі не адпачывае. Яна пайшла пад паветку. Бярозавік, хочаце? Лялькевіч кінуў гэблю і ўзяў гладышык. Дзякую, Саша. Ён выцер рукавом пот і, закінуўшы галаву, пачаў піць, павольна смакуючы кожны глыток. З ласкавай, амаль мацярынскай усмешкай Саша сачыла, як ён п'е. Струменчыкі пацяклі па барадзе, закапалі на гімнасцёрку, якую яна многа разоў мыла, і кожны раз намервалася адрэзаць гузікі з зорачкамі, каб не прыдыраўся які-небудзь фашыст, але так і не адрэзала. Пашкадавала. Кропля ад соку трапіла на адзін з такіх гузікаў, і зорка загарэлася, заіскрылася, прыкаваўшы яе позірк. Ён адняў гладышык ад рота, прычмокнуў. Змарыўся? Спытала Саша гэтак жа, як паўмесяца назад, калі яны цягнулі сані. Ён паглядзеў на яе неяк дзіўна, паставіў гладышык на верстак і раптам абняў яе, пачаў цалаваць. Саша, слаўная, я люблю, люблю, люблю. Інстынктыўна ў нейкім парыве яна на момант сашчапіла свае рукі ў яго на шыі, але тут жа схамянулася і моцна адштурхнула яго. Ён ледзь утрымаўся на нагах, у яе гнеўна раздзьмуліся ноздры, на шчоках з'явіліся пунцовыя плямы. Владзімір Іванавіч! Ён замахаў рукой, але яна забылася на асцярожнасць. У мяне дачка, муж. Я кахаю свайго мужа. Я чакаю яго. І вы выкіньце з галавы. Ні на што не спадзявайцеся, чуеце, Владимир Иванович? Чую, Александра Фёдоровна. Даруйте. А навокал шумела вясна, радавалася ўсё жывое. Толькі людзі не маглі радавацца. Людзі ваявалі.